Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości zapowiada, osoby, które łamały prawo w czasie Marszu Niepodległości, usłyszą zarzuty. Podczas kongresu 590 prezydent Andrzej Duda wręczył nagrody gospodarcze. Łowcy głów ujawniają szczegóły zatrzymania domniemanego organizatora skoku stulecia w podpoznańskim Swarzędzu. Wszystkie przypadki rasizmu będą ścigane, zapewnia minister sprawiedliwości i dodaje, że ci uczestnicy Marszu Niepodległości, którzy złamali prawo, usłyszą zarzuty. Zwłaszcza tak ohydne przestępstwa, jakie są związane na przykład z rasizmem. Jestem przekonany, że wobec wszystkich, którzy dopuścili się tego rodzaju przestępstw związanych z odwoływaniem się do białej rasy, będą wszczęte i będą prowadzone postępowania karne. Minister Zbigniew Ziobro dodał, że jego zdaniem przypadki zachowań rasistowskich były marginalne na tle większości uczestników Marszu Niepodległości. 6 podmiotów zostało laureatami Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Andrzej Duda wręczył nagrody na kongresie 590 w Jasionce koło Rzeszowa. Otrzymały m.in. warszawskie zakłady mechaniczne, spółdzielnia mleczarska Mlekowita czy zespół badaczy z Wydziału Fizyki UW i Centrum Nowych Technologii. Karol Darmoros. Nagrodzone podmioty reprezentują różnorodne spektrum branż, a także szeroki zakres działalności gospodarczej. Prezydent Andrzej Duda zwraca uwagę, że nagroda to forma promowania polskiej przedsiębiorczości i myśli technologicznej. To w każdym przypadku promocja polskiej myśli biznesowej, polskich zdolności rozwojowych, tego wszystkiego, o czym zawsze mówimy, że jest wielkim skarbem Polaków, nas, narodu ludzi inteligentnych, przedsiębiorczych, sprytnych. Prezydent podkreślił, że tegoroczni laureaci zostają wyróżnieni u progu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Andrzej Duda mówił też, że ambicją rządzących jest to, by Polska była krajem liczącym się na międzynarodowej arenie gospodarczej. Stąd zachęta dla naszych przedsiębiorców do ekspansji zagranicznej, stąd deklaracja naszego wsparcia dla tych, którzy będą chcieli tą ekspansję poza granicami Polski realizować. Zdaniem prezydenta do osiągnięcia tego celu potrzeba pokazywania za granicą polskich przedsiębiorców, a przede wszystkim promowania ich osiągnięć. Z Jasionki Karol Darmoros, Polskie Radio. Był kompletnie zaskoczony, mówią wielkopolscy policjanci, o zatrzymaniu domniemanego organizatora skoku stulecia w podpoznańskim Swarzędzu. Latem 2015 roku z konwoju skradziono 8 milionów złotych. Mimo że łódzki sąd skazał już 6 osób związanych z kradzieżą, pieniędzy do tej pory nie udało się odzyskać. Policja cały czas szukała Grzegorza E., byłego policjanta i wiceprezesa firmy ochroniarskiej, której pracownik okradł konwój z pieniędzmi. Wczoraj funkcjonariusze ukraińskiej służby bezpieczeństwa zatrzymali Grzegorza E. w małej miejscowości pod Odessą, ale na jego trop właśnie w tym kraju wpadli poznańscy łowcy głów. Popełnił błąd, został nagrany na jednej z kamer w rejonie granicy z Ukrainą. Dzięki idealnej współpracy z służbami ukraińskimi oraz z zarządem CBŚP w Przemyślu udało się go bardzo szybko zatrzymać. Praktycznie to była kwestia 2 intensywnych tygodni pracy. Wcześniej mężczyzna próbował zmylić policjantów. W internecie zamieszczał informacje, które sugerowały, że jest gdzie indziej, mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. We wrześniu tego roku prokuratura okręgowa w Poznaniu zwróciła się z wnioskiem do komendanta głównego policji o to, by sprawę poszukiwawczą przejęli poznańscy łowcy głów. Ci policjanci po analizie sprawy dość szybko znaleźli trop wiodący w stronę właśnie ukraińskiej granicy. Teraz mężczyzna przebywa w areszcie w Kijowie, czeka na ekstradycję. Decyzję podejmie ukraiński sąd. Podczas zatrzymania Grzegorz E. nie miał przy sobie większych pieniędzy. Policjanci ustalają, czy mógł je ukryć w tym kraju. I na koniec jeszcze ważna data. Dzisiaj Światowy Dzień Rzucania Palenia. Przy tej okazji w całym kraju zachęcano palaczy do zerwania z nałogiem. Na przykład w Bełchatowie można było sobie zrobić badania profilaktyczne. Dlaczego pani dziś tutaj przyszła? Palę papierosy z nałogowym palaczem. Czy zamierza pani rzucić? No kiedyś na pewno, ale kiedy? Joanna Samburska, Inspekcja Sanitarna w Bełchatowie. My prowadzimy badania smokolajzerem, czyli badania, które mówią o tym, jaka jest zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Są prowadzone badania również spirometryczne, czyli na pojemność płuc. Mamy materiały edukacyjne w postaci ulotek. Prowadzimy rozmowy instruktażowe z osobami, które chcą, żeby na ten temat porozmawiać z nimi. Mocno, mocno, mocno, mocno, jeszcze raz. I puch! Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Uniewski. Ważą się losy półfinałów tenisowych ATP Finals. W O2 Arena ciągle uwijają się Aleksander Zwieriew i Jack Sock. Lepszy z nich awansuje do półfinału, tyle że na razie nie ma lepszego. Po jeden w setach i po cztery w gemach w trzeciej decydującej partii. Wcześniej w grupie Borisa Beckera Roger Federer w trzech setach wygrał z Marinem Ciliciem i zakończył rozgrywki grupowe z trzema zwycięstwami i pewnym awansem do najlepszej czwórki turnieju w Londynie. A od jutra w Wiśle święto skoków. Po raz pierwszy w historii Puchar Świata zaczyna się u nas, w kraju. Najpierw kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, w sobotę zawody drużynowe. Maciej Kot oczywiście chce dobrze wypaść w obydwu konkursach, ale patrzy dalej. W takim sezonie ważne jest, żeby utrzymać bardzo równą, wysoką formę cały sezon. Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że w tym najważniejszym momencie drobna zwyżka formy spowoduje rzeczywiście możliwość walki o najwyższe miejsca, o medale. Próbując trafić, jak to się mówi, ten jeden szczyt formy na imprezę centralną, można się przeliczyć, dużo się ryzykuje i dużo można stracić. Dawid Kubacki przystępuje do zawodu w Wiśle, podbudowany zwycięstwem w letnim Grand Prix. To jest dla mnie fajny wynik i na pewno bardzo dobre potwierdzenie tej pracy, którą w lecie wykonaliśmy, ale też staram się to trzymać z takim lekkim dystansem i nie wpadać w taką euforię zbyt dużą, bo wiem, że jeszcze sporo pracy mnie czeka. Przypominamy, jutro kwalifikacje, w sobotę konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. Losowanie grup piłkarskich Mistrzostw Świata 1 grudnia na Kremlu i FIFA po tym, jak ostatnim finalistą zostało Peru, potwierdziła podział na koszyki. Polska w pierwszym, na co oburzają się na przykład Hiszpanie. Dziennik Marka zarzuca nam rodzaj szwindla polegającego na celowym unikaniu meczów towarzyskich, co wywindowało naszą reprezentację w światowym rankingu. W każdym razie z wielu krajów płyną sygnały, że Polska to wymarzony rywal z najwyżej rozstawionych. A propos piłki, tej reprezentacyjnej, to w poniedziałkowym meczu z Meksykiem dość poważnej kontuzji na kolana nabawił się Artur Jędrzejczyk. Będzie pauzował minimum 5 tygodni, a przecież obrońca Legii dopiero co zdążył wyleczyć uraz ręki. Jak pech, to pech. Chyba nie o pechu może mówić Pierre-Emerick Aubameyang. Notorycznie spóźniał się na treningi i się doigrał. Macierzysty klub, czyli Borussia Dortmund, odsunęła go dyscyplinarnie od najbliższego ligowego meczu przeciwko VfB Stuttgart. Nie wiadomo z kolei, czy w sobotnim spotkaniu Liverpoolu Southampton na ławce trenerskiej The Reds pojawi się Jurgen Klopp. Na razie jest w szpitalu. Miał mieć zawroty głowy i poczuć się gorzej. Media w Niemczech spekulują, że może mieć to związek z pobytem na charytatywnej imprezie w RPA przed kilkoma dniami i wirusem, jakim miał się zarazić na miejscu. Kończymy lżejszym tematem. Takiej lekcji w UEFA jeszcze nie było. Nie tylko u nas, ale ogólnie na świecie. Dzięki akcji Artura Siódmiaka, naszego byłego piłkarza ręcznego, z roku na rok coraz więcej dzieci przyjeżdża na specjalne zajęcia, na których nie tylko może pobawić się w piłkę ręczną, ale także poznać wyjątkowych sportowców. Tomasza Majewskiego, Łukasza Kadziewicza, Mariusza Czerkawskiego, czy właśnie dumnego Siódmiaka. Blisko 8 tysięcy, więc to jest bardzo duża liczba, jeśli bierzemy pod uwagę obiekt torowaru, który ma ograniczone możliwości gabarytowe. To jest chyba maks, co można było wycisnąć. Zeszłoroczna edycja to 5300 bodajże. 2000 co najmniej więcej dzieci, większe zainteresowanie mediów. Co świadczy o tym, że warto robić takie imprezy i jestem mega, mega szczęśliwy i zadowolony. W przyszłym roku Artur Siódmiak chce pobić kolejny rekord i myśli powoli o przenosinach na jakiś otwarty stadion, na kolejny serwis sportowy z zadaszonego studia przy Myśliwieckiej jutro tuż po 7. W ciągu dnia dużo chmur, rozpogodzenia jedynie na północnym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 2 stopni na Pogórzu Karpackim, do 6 w centrum i do 9 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami może też popadać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 10 w gościnnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się laureaci Festiwalu Twórczości Korowód, organizowanego przez Fundację Piosenkarnia. W koncercie na żywo na antenie Trójki piękne i mądre piosenki zaśpiewają zespoły Chwila Nieuwagi i Chorzy oraz Kuba Blokesz. A ja będę miała przyjemność poprowadzenia tego koncertu. Do usłyszenia w niedzielę o 19:05. Anna Treter. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6 tysięcy złotych. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl /twoje300. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Tobie Ojczyzno Śpiewamy z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem z chórem wykonamy utwory z różnych okresów walk o niepodległość Polski. Niedziela, 19 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Mirosław Białaszko. Witam w kolejnym programie pod tytułem Białe Plamy. Dziś chcemy porozmawiać o człowieku, naukowcu, sowietologu, polityku, który miał wpływ na kształtowanie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. O Zbigniewie Brzezińskim. Sowietolog, jeden z największych autorytetów w dziedzinie stosunków międzynarodowych, a przede wszystkim Amerykanin i Polak, albo Polak i Amerykanin. Zbigniew Brzeziński urodził się w Warszawie w 1928 roku w rodzinie dyplomatycznej. Jego ojciec, Tadeusz Brzeziński, był konsulem najpierw w Lille we Francji, następnie w Lipsku, później zaś w Charkowie, gdzie nie towarzyszyła mu już rodzina. Ostatnie lata przed wybuchem II wojny światowej młody Zbigniew spędził z matką w Warszawie. Stolicę opuścili w 1938 roku. Tadeusz Brzeziński objął placówkę konsularną w Montrealu. To w tym mieście Zbigniew Brzeziński ukończył prestiżowy Uniwersytet McGill. Jego praca magisterska o tematyce sowietologicznej otworzy mu drogę na Harvard, gdzie obroni pracę doktorską na ten temat. W latach 60. przenosi się Brzeziński na inny prestiżowy Uniwersytet Columbia. Jego studentką będzie tam m.in. późniejsza sekretarz stanu w administracji Billa Clintona, Madeleine Albright. W tym samym czasie Brzeziński włącza się także w kampanię prezydencką senatora Johna Kennedy'ego. Brzeziński coraz odważniej głosił koncepcję demokratycznej neutralizacji Europy Wschodniej, która zakładała wybieranie spośród krajów bloku wschodniego tych najbardziej niezależnych od Moskwy i wykorzystywanie ich do jego osłabienia. W roku 1966 podjął pracę w Departamencie Stanu za czasów prezydenta Lyndona Johnsona. W 1968 roku wszedł w skład rządowej delegacji do Wietnamu, po której rekomendował wycofanie z tego kraju amerykańskich wojsk. Lata 70. decydujące w karierze Brzezińskiego upłynęły pod znakiem dalszej pracy naukowo-eksperckiej na Uniwersytecie Columbia, która zaowocowała podróżą do Japonii i przewodzeniem Komisji Trójstronnej, nowo powstałej platformy współpracy między Japonią, Stanami Zjednoczonymi i Europą Zachodnią. To dzięki niej Brzeziński poznał demokratycznego senatora Jimmy'ego Cartera, który wciągnął go do swej kampanii wyborczej. W 1977 roku Carter nominował Brzezińskiego na stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Nowy doradca, którego szybko zaliczono do grona jastrzębi, dążył do osłabienia bloku wschodniego poprzez m.in. pomoc dysydentom, zwiększenie finansowania Radia Wolna Europa i Radia Swoboda. Szukał też sojuszy m.in. z Egiptem i Arabią Saudyjską. Popierał rozmieszczenie amerykańskich sił na Bliskim Wschodzie i w rejonie Oceanu Indyjskiego. Pomagał muzułmańskim rebeliantom w Afganistanie. Pod koniec 1980 i w 1981 roku podejmował działania na rzecz zapobieżenia radzieckiej interwencji w Polsce. Politykę następcy Jimmy'ego Cartera, Ronalda Reagana, oceniał częściowo krytycznie, opowiadając się za różnicowaniem polityki wobec ZSRR i innych krajów bloku sowieckiego, w tym Polski. Kolejne lata to umocnienie się pozycji Brzezińskiego jako autorytetu w amerykańskiej polityce zagranicznej. Jego głos i poparcie ważyło. Brzeziński wspierał zarówno administracje republikańskie, początkowo prezydenta George'a Busha seniora, jak i demokratyczne, Bill Clinton, Barack Obama. Zabierał głos w sprawach takich jak wojna na Bałkanach czy wojna z terroryzmem. Nie stronił także od wypowiedzi na temat sytuacji w Polsce. Był zwolennikiem budowania w Polsce mocnych podstaw liberalnej demokracji, a także umacniania sojuszy z państwami Zachodu. Zbigniew Brzeziński był mężem rzeźbiarki Emily Benesz, Amerykanki czeskiego pochodzenia, stryjecznej wnuczki prezydenta Czechosłowacji Edwarda Benesza. Mieli troje dzieci, synów Jana, analityka i politologa, i Marka, prawnika, ambasadora USA w Szwecji, oraz córkę Mikę, dziś jedną z najbardziej znanych amerykańskich dziennikarek telewizyjnych. Do studia zaprosiłem dziś pana profesora Andrzeja Paczkowskiego, który w ostatnich latach miał okazję współpracować, jeśli można tak powiedzieć, z panem profesorem Brzezińskim. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, kiedy poznał pan pana profesora Zbigniewa Brzezińskiego? Tak, no z literatury go poznałem w połowie lat 60. Przede wszystkim po ukazaniu się jego książki o krajach demokracji ludowej. Konflikt czy jedność? Unity and Conflict, która do tej pory według mnie zachowuje ważność jako referencja. Nikt w ten sposób nie zbadał wszystkich krajów jednocześnie, więc to jest bardzo dobra książka. No także przez lekturę jego tej najbardziej znanej książki z tego wczesnego okresu, czyli w totalitaryzmie wspólnie z Karlem Friedrichsem. Właściwie Brzeziński był takim jakby asystentem Friedrichsa, no ale podpisali książkę pan wspólnie. Pan chyba doktorat pisał Friedrichsa. Tak. W każdym bądź razie, ale nie miałem okazji żadnej rozmowy z nim nigdy, ani nawet nie byłem jakby we wspólnym towarzystwie. Więc poznałem go dopiero w połowie lat 90. i to w związku z przygotowywaniem konferencji w Jachrance na temat stanu wojennego. Byłem w Waszyngtonie i namawiałem go do udziału w tej konferencji. Ustalaliśmy także, kto jeszcze ze Stanów Zjednoczonych powinien przyjechać. To on był tutaj głównym pomysłodawcą. No i później była ta konferencja. 3 dni żeśmy byli zamknięci w Jachrance, w takim zamkniętym obiekcie. W zamkniętym obiekcie rzeczywiście był strzeżony. I ja z Brzezińskim wielokrotnie wtedy rozmawiałem. Później byłem przez rok w Waszyngtonie i żeśmy się tam wtedy wielokrotnie spotykali. Głównie on mnie zapraszał na lunche, ale także na przykład zorganizowałem w Woodrow Wilson Center, w którym byłem, taką konferencję o upadku komunizmu w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, czy w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Taki właściwie jednodniowy panel i Brzeziński był moderatorem w tym panelu. Zresztą głównym tematem naszych ówczesnych spotkań, parokrotnie to było wspólnie jeszcze z Janem Nowakiem Jeziorańskim, to był problem Jedwabnego. Ponieważ to ja byłem tam od jesieni 2000 przez rok akademicki i miała wyjść w tym czasie amerykańska edycja Sąsiadów Grossa. I obaj panowie bardzo się tym niepokoili, że będzie to przed różnymi wydarzeniami. Że pogorszy to obraz Polski, że jakieś dodatkowe zamieszanie wprowadzi. Zresztą ja też się tym niepokoiłem. Okazało się, że były to niesłuszne obawy, ponieważ pierwsze reakcje amerykańskich mediów na ukazanie się tej książki po angielsku były pozytywne o tyle, że właśnie, że Polacy potrafią patrzeć na swoją przeszłość, nie tylko tą chwalebną, ale także oznakowaną negatywnie. On też tak często do Polski nie przyjeżdżał, ale kilkakrotnie, głównie w Waszyngtonie, ale także ze 2 razy w Warszawie się z nim widziałem, albo we dwójkę, albo w jakimś towarzystwie. A w końcu jak ruszył IPN, jak już tak zaczęło to wszystko funkcjonować, to on mnie też prosił i zrobiłem kwerendę. Na jego temat? Na jego temat, tak. No, to był, nie wiem, 2004, 2005 rok, czy coś takiego, więc jeszcze nie wszystko było dostępne. Nawet może było dostępne, ale się o tym nie wiedziało, że coś tak. jest, bo te inwentarze, katalogi były w stadium początkowym. No ale jednak sporo znalazłem. Przygotowywałem mu takie dossier całe jego dotyczące, relacje o rozmowach z nim, jakieś tam. Były tam gdzieś w latach 60. SB się jakby przymierzało do, żeby podejść do Brzezińskiego i go jakoś skłonić do współpracy. Nie jako oczywiście tajnego współpracownika, ale żeby nawiązać z nim operacyjny kontakt. Ale panie profesorze, to chyba tylko, nie tylko SB, ponieważ no, działacze partyjni to jest co innego. Również to jest próbowali. Co innego. Brzeziński dosyć szybko uzyskał pozycję tak, eksperta politycznego i to głównie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną tak. Stanów Zjednoczonych. No i w związku z tym był interesującym rozmówcą, bo tak. na podstawie tego, co on mówi, można było więcej wiedzieć o polityce amerykańskiej, o planach, o tym, jak tak. oni myślą, jak oni coś widzą. Brzeziński nie unikał takich rozmów. Ale z tych dokumentów, które ja wtedy poznałem, wynika, że w zasadzie w jego bezpośrednim otoczeniu oni nigdy nie mieli, SB nigdy nie miało żadnego dobrego informatora. To były takie, no, ktoś z nim rozmawiał, był tam, nie wiem, członkiem partii, czy tam pracownikiem Instytutu Spraw Międzynarodowych, no to później robił notatkę i ta notatka szła do dyrektora Instytutu, albo tam sekretarza, a także oczywiście do dossier Brzezińskiego w MSW. Panie profesorze, na ile ta znajomość historii, bo przyznawał się do korzenia polskiego, historii Polski, historii bloku państw środkowej Europy, pomagała mu w tej perspektywie oceny, analizy tego, co się działo w tej części Europy pod, jak gdyby, płaszczem opieki sowieckiej? No, z całą pewnością miał przewagę nad wieloma innymi sowietologami. Nie tylko łatwość, tak powiem, kompetencje językowe, tak. Bo znał polski, znał czeski przez żonę. Przez żonę, tak. Nauczył się rosyjskiego, co mu jako Słowianinowi było mu znacznie łatwiej. Chociaż on osobistych doświadczeń z komunizmem nie miał. Ale przez obcowanie z tymi, którzy mieli, z Polakami i z emigracji kombatanckiej i powojennej przede wszystkim, ale także z Polakami, którzy przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych w latach 60., 70., on lepiej wyczuwał klimat, łatwiej mu było zrozumieć motywacje decydentów polskich. Więc, no i przede wszystkim, no był bardzo inteligentny tak. Człowiek, oczytany, dużo czytał, miał łatwość formułowania opinii, pisał takim językiem niespecjalnie barwnym, to były takie rzeczywiście analizy. Analizy polityczne. Polityczne, tak. On nie szedł w żadną publicystykę. Tak. Chociaż konkluzje niektórych jego opracowań, zwłaszcza tych książek pisanych w ciągu ostatnich 10 lat, no są już takimi trochę wizjami, a nie tylko wnioskami z samej analizy. Panie profesorze, a pan też człowiek nauki, w pewnym momencie też stanął pan przed propozycją wejścia do świata polityki, administracji. Jak pan ocenia na przykładzie profesora Brzezińskiego, to wejście człowieka nauki, historyka, politologa, analityka w świat polityki, w której ma się możliwość podejmowania decyzji, kształtowania pewnego kierunku, wpływania na najważniejsze postaci w świecie, prezydentów amerykańskich? No, to jest jego pozycja, którą on miał w gabinecie prezydenta Cartera, to była taka pozycja na granicy polityka i badacza. Eksperta. I eksperta. Formalnie on był pracownikiem w Narodowej Rady Bezpieczeństwa, doradcą prezydenta do spraw bezpieczeństwa, a więc urzędnikiem. Ale jednocześnie to, czego od niego oczekiwano, to była analiza sytuacji i proponowanie ewentualnie jakichś rozwiązań, bądź też komentowanie tego, co inni proponują. Więc on był w takim rozkroku trochę, prawda? Ale tylko to był jedyny raz, kiedy on rzeczywiście państwowe stanowisko zajmował. To były te 4 lata, prawda? Chociaż on był w sztabie wyborczym i Kennedy'ego, Johnsona i Cartera, więc... Ale to jest co innego, być tak. W sztabie wyborczym. Do takiego sztabu, zwłaszcza tego pierwszego, w którym on był, czyli do Kennedy'ego, ja podejrzewam, to się do niego zwrócono, żeby on coś zrobił. A nie, że on tam poszedł, przedstawił się i powiedział, jestem taki i taki, umiem to i to. Proponuję wam, żebyście napisali, żeby kandydat w przemówieniu zwrócił na coś uwagę. Myślę, że po prostu jak organizowano tą komórkę do spraw międzynarodowych w sztabie wyborczym Kennedy'ego, to zwrócono się do niego. On wtedy już miał dosyć mocną pozycję uniwersytecką. Był znany oczywiście dla fachowców. Ale panie profesorze, jak się czyta wspomnienia jego współpracowników, ludzi z uniwersytetu czy z Bostonu, z Uniwersytetu Harvarda, czy później z Columbia, to wszyscy mówią, że Brzeziński, wykłady Brzezińskiego, to był swego rodzaju teatr. To nie był taki stricte naukowiec, który zamykał się, że tak powiem, w tej przestrzeni, ale on jakieś wizje snuł. Na wykładach była masę ludzi, miejsc nie było, a studenci z ochotą przychodzili na te zajęcia. Że on miał w sobie coś takiego człowieka czynu, który i osobowo chyba był na to przygotowany. No, trudno mi powiedzieć, od kiedy tak było. Bo co innego jest być dobrym wykładowcą wtedy, kiedy jest się assistant professor, tak. Właściwie jak zaczyna się swoją karierę. Myślę, że on był dobrym wykładowcą. Miał otwarty umysł, precyzyjnie formułował swoje stanowisko, nie grzebiąc się zbytnio w szczegółach. To było dosyć charakterystyczne. Ja raz słyszałem tylko jego wykład. To było na jakiejś takiej konferencji na temat CIA, która była w Princeton w 2001 roku i on miał tak zwany lunch speaker był. Czyli przed lunchem był półgodzinny wykład Brzezińskiego i to był świetnie zrobiony. I z taką właśnie i dramaturgią wewnętrzną. On mówił bardzo swobodnie, a jednocześnie niezwykle spokojnie. Znał reguły wykładu publicznego. Wiedział, że co 10 minut trzeba powiedzieć jakiś dowcip albo obudzić słuchacza. Pozwolić odśmiać się trochę. Bardzo dobry był rzeczywiście i dostał owację. Sala wstała na te owacje nawet, naprawdę. No ale to był 2001 rok, no, Brzeziński już był, tak powiem, gwiazdą na firmamencie politycznym. Tak, był niewątpliwie gwiazdą, ale sobie potrafię wyobrazić, że jego wykłady były bardzo pociągające przyciągające studentów. Jest znakomitym sowietologiem, świetnym strategiem, a na ile ten korzeń polski, to doświadczenie pewnie nie przeżyte osobiście, ale tego, co się dzieje w krajach demokracji ludowej tak zwanej, wpływa na tę jego koncepcję polityki wobec Sowietów, ograniczania, duszenia ich z każdej strony. Począwszy od krajów demokracji ludowej, które miały być pasem transmisyjnym takim między polityką amerykańską a Moskwą. Z drugiej strony wchodzenie w różnego rodzaju układy z Chińczykami, żeby osaczyć tą Rosję w jej, jak gdyby, tym mateczniku. No ja bym podzielił całą tą wielką karierę Brzezińskiego na... Tak, pierwszy to jest fragment naukowy. On był przede wszystkim naukowcem. Potem, jak zaczynał być osobą publiczną i to jest gdzieś do lat 80., to on był jednym z głównych konstruktorów amerykańskiej polityki wobec komunizmu jako takiego, jako całości. Ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej, bo on ją czuł. Tak. I on miał także poczucie, że on powinien właśnie na tym obszarze, on jako Polak, Amerykanin, trudno powiedzieć, kim on bardziej Amerykanin był. Z korzeniem polskim. No, to nie tylko korzeniem polskim, bo jest mnóstwo Amerykanów z korzeniem polskim, którzy po polsku nie mówią. To prawda. A on nie tylko mówił po polsku, ale się zajmował Polską. I chciał coś zrobić, żeby... I robił. Żeby Polska była w lepszej lepsza. Sytuacji, tak. Muszę powiedzieć, pierwszy taki pomysł Brzezińskiego, upubliczniony, czysto polityczny, to jeszcze z 57 roku pochodzi, kiedy on proponował utworzenie strefy neutralnej pomiędzy Związkiem Sowieckim a państwami NATO. To był wtedy taki, jak powiem, żywo dyskutowany problem, plan Rapackiego, kilka tych różnych planów było, nawet polski rząd emigracyjny miał własny pomysł na to, jak zagospodarować tą strefę. Więc i od tego momentu można powiedzieć, elementem tych jego rozmyślań była ta książka Jedność czy konflikt. On właśnie przez wiele, 20 parę lat, to był, jakby, główny jego obszar zainteresowania, badania, a także działania jako, już jako doradca, a później właściwie jako polityk przez te kilka lat w Białym Domu. Oczywiście to, że on był właśnie Polakiem, no miało chyba duży, kluczowy wpływ. I przede wszystkim na to, że się tym zajął, a po drugie na to, jak się tym zajmował. Bo on był z tych polityków, którzy nie są zwolennikami nazbyt radykalnych środków, którzy pamiętają o ludziach. I jego te pomysły właśnie jeszcze z 57 roku o tej strefie neutralnej, bezatomowej i tak dalej, to one się wiązały z tym, co było dyskutowane na emigracji, a przecież Brzeziński wiedział, co się dzieje na emigracji, że trzecia wojna światowa to jest nieszczęście dla Polski. Unicestwienie tych terenów. Dla wielu była to jedyna szansa, żeby Polska odzyskała niepodległość, tak. Ale co z tej Polski zostanie po wojnie? Więc, że i Brzeziński miał takie przekonanie, ja sądzę, że należy działać tak, żeby Polska tą niepodległość odzyskała, ale nie została zdruzgotana nalotami jądrowymi. I dlatego on był zwolennikiem takich właśnie działań, które by rozklinowywały blok, które by sprzyjały pewnej autonomizacji poszczególnych państw komunistycznych. On myślał przede wszystkim o Polsce, ale nie tylko. Więc no, później przeniósł to już na ten wyższy, poziom, kiedy zaczął się konflikt chińsko-sowiecki, prawda? On był jednym z tych, który był zwolennikiem właśnie rozklinowania czy wykorzystania sprzeczności pomiędzy dwoma potęgami po to, żeby obie osłabić. Z tym, że najpierw trzeba było wzmocnić Chiny, tak, żeby mogły one osłabić Rosję. Rozpoczynamy rozmową, którą z profesorem Zbigniewem Brzezińskim przeprowadził dla nas Jacek Kalabiński. Panie profesorze, pod koniec maja, występując na konferencji o sprawach polskich na Uniwersytecie Yale, powiedział pan, że Stany Zjednoczone Polski wyzwolić nie mogą, ale mogą dopomóc społeczeństwu polskiemu w tym, aby się wyemancypowało. Słuchają państwo materiałów archiwalnych z Radia Wolna Europa. To nasuwa właściwie dwa pytania. w jaki sposób, pańskim zdaniem, polskie społeczeństwo może się wyemancypować? I drugie, w jaki sposób Stany Zjednoczone mogą temu społeczeństwu w procesie emancypacji pomóc? Te dwa procesy są właściwie współzależne. Jeżeli idzie o wyzwolenie się Polski od jarzma sowiecko-rosyjskiego, to wymaga ze strony społeczeństwa polskiego bardzo zdeterminowanego postępowania, raz w dziedzinie gospodarki, dlatego że jedynie silne społeczeństwo może się postawić na dalszą metę w sposób efektywny w stosunku do Moskwy. Po drugie, to wymaga podtrzymania i rozszerzania głęboko zakorzenionej świadomości historycznej. Dlatego, że historia jest esencją ducha narodowego. Historia daje podstawę do działalności politycznej. Historia właściwie narzuca kierunek postępowania politycznego narodowi. A po trzecie, wymaga to bardzo celowego działania w kierunku powolnego przemienienia istoty reżimu rządzącego Polską obecnie w reżim, który bardziej się będzie identyfikował z celami rzeczywiście polskimi. To wymaga penetracji tego reżimu. To wymaga świadomej działalności na dwóch szczeblach. Na jednym szczeblu to jest wsiąkanie w ten reżim przez pewnego rodzaju konformizm polityczny. Ale jednocześnie to wymaga celowego działania w kierunku przemiany istoty tego reżimu w reżim, który będzie coraz bardziej się identyfikował z narodem i który będzie prowadził coraz bardziej rzeczywiście narodową politykę wewnętrzną, a z czasem i zewnętrzną. To z kolei łączy się właściwie z długofalową polityką amerykańską, która nie zmierza do bezpośredniej konfrontacji z systemem sowieckim, która chce uniknąć wojny, ale która chce doprowadzić do tego, by ten system sowiecki nie był systemem ekspansywnym, agresywnym i żeby się powoli przemieniał w coś bardziej pluralistycznego, coś bardziej dającego większe szanse pokojowego współistnienia między Ameryką a Rosją. Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa państwa za kadencji prezydenta Cartera, profesor Zbigniew Brzeziński. Zwracam się do moich sióstr i braci w Polsce z uczuciem głębokiego podziwu dla waszej odwagi i determinacji. Stawiacie czoła brutalnemu uciskowi, a wasz bierny opór wypływa z głęboko zakorzenionych w historii Polski tradycji patriotyzmu i odwagi. Pragnę, abyście wiedzieli, że wszyscy ci, którym sprawa wolności leży na sercu, wiedzą, że wasza postawa służy waszej i naszej wolności i uczynią wszystko, co leży w ludzkiej mocy, aby to, co dzieje się dziś w Polsce, dotarło do powszechnej wiadomości, nie zostało zapomniane i przyczyniło się do osiągnięcia waszych uzasadnionych celów. W Polsce gościmy Zbigniewa Brzezińskiego, wybitnego znawcę polityki i polityka amerykańskiego polskiego pochodzenia. Gość odbył szereg spotkań z przedstawicielami różnych środowisk, wystąpił w telewizyjnym programie Interpelacje, został także przyjęty przez premiera i prezydenta. Oto co powiedział naszemu reporterowi o przyszłości Polski. Ja jestem pełen optymizmu co do przyszłości Polski. Uważam, że koniunktura międzynarodowa jest dla Polski na ogół korzystna, a w Polsce jest i rząd, i społeczeństwo zdecydowane przeprowadzić zasadniczą odnowę kraju po 50 lat bardzo tragicznej sytuacji, co z kolei wymaga dużych poświęceń i pewnego czasu i cierpliwości. Pytaniem bardzo zasadniczym dla przyszłości Polski jest, kiedy Polska się może włączyć w ten proces integracyjny. I to jest rzecz jak najbardziej dla Polski istotna. Pana zdaniem, co trzeba zrobić, żeby Polska weszła do Europy z punktu widzenia politycznego, a nie stała się jej kolonią? Stabilność polityczna, rozwój gospodarczy są podstawami do uczestnictwa Polski jako współrównego uczestnika wspólnoty europejskiej. Do studia zaprosiłem dziś pana profesora Andrzeja Paczkowskiego. Panie profesorze, teraz chciałbym zapytać pana o taką kwestię. No Brzeziński cały czas podkreśla, że jest Amerykaninem, że myśli o Ameryce. Tego działania też miał na celu wzmocnienie pozycji Stanów Zjednoczonych w świecie, ale z drugiej strony ma świetny kontakt ze środowiskami emigracyjnymi. Spotyka się z Giedroyciem, a po raz pierwszy chyba w 1961 roku wcześniej korespondowali panowie ze sobą z Janem Nowakiem Jeziorańskim, którego w końcu zaprosił chyba do pracy jako konsultanta przy rządzie Stanów Zjednoczonych. Przypowiedź, jak wyglądają te relacje Brzezińskiego z tymi środowiskami polonijnymi, jeśli można tak powiedzieć, emigracyjnymi. Emigracyjnymi raczej niż polonijnymi, tak. Bo Polonia to tak, tak. Tym określeniem przyjmuje się ta stara emigracja ekonomiczna. Tu chodzi o emigrację polityczną, do której on sam należał przecież. No właśnie. Przecież on, czy jego ojciec raczej, no, musiał podjąć decyzję. Zostać, był konsulem generalnym Rzeczypospolitej w Montrealu. Tak. Kanada uznaje rząd komunistyczny w Warszawie. On traci swój urząd, prawda, tam. I co ma robić? Czy przyjechać do Polski, czy nie? Więc Brzeziński był w sposób naturalny związany z emigracją tą polityczną. Polityczną, powojenną. I przez ojca, który był dyplomatą zawodowym, no miał łatwy kontakt z tą całą dosyć dużą grupą polskich dyplomatów, którzy zostali na Zachodzie. Wszyscy byli bardzo interesującymi, bardzo, bardzo mądrymi ludźmi, tak jak Raczyński czy Kajetan Morawski, no to byli naprawdę wielkiej klasy osobami. Więc chyba on, i młody dyplomata Giedroyć, którego pewnie ojciec znał, no tak, z MSZ-u. Nie wiem, bo Giedroyć został dyplomatą jakby w przypadku już po wybuchu wojny, prawda? Był w Bukareszcie i tam pracował w ambasadzie, ale nigdy potem się tym nie zajmował. Prawdę mówiąc, ja nie wiem. I z tych tekstów Brzezińskiego, które ja znam, nie wynika, jaki był jego stosunek do tych podstawowych konfliktów, które były na emigracji. Bo przecież ten wielki konflikt, który tam wybuchł, no pierwszy to był 45 rok, Mikołajczyk, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No to Brzeziński, tak powiem, to było poza jego aspiracjami. Myślę, że wtedy głównie grał w piłkę i uganiał się za panienkami. Za koleżankami ze szkoły. Ale na przykład 54 rok, to on wtedy już jest na studiach. Tak. I wtedy następuje ten rozłam na emigracji, prawda? Nieudana misja generała Soskowskiego, którego Brzeziński mógł znać, bo przecież Soskowski w Kanadzie od 1944 roku mieszkał w Kanadzie, a Brzeziński studia kończył na McGill w Montrealu. Więc być może nawet znał Soskowskiego. Więc następuje ten rozpad. I ja nie wiem, jaki jest stosunek Brzezińskiego do tego, co się działo na polskiej emigracji. On nigdy o tym nie pisał. Nigdy o tym nie pisał. Ale kontakty z emigracją miał. I miał chyba niezłe. No przede wszystkim z Giedroyciem. I tym kręgiem kultury, także z Wolną Europą i Janem Nowakiem Jeziorańskim, ponieważ to były te dwie osoby i dwa środowiska, których stosunek do kraju był zbliżony do tego, jaki miał sam Brzeziński. Ja oczywiście nie wiem, czy Brzeziński się od Giedroycia tego nauczył. Podejrzewam, że nie musiał. Nie, chyba. No, oczywiście Giedroyć także nie od Brzezińskiego się tego uczył. To była jego taka koncepcja wymyślona już w Paryżu, ale własna. Jego, tak powiem, zbliżenie z Janem Nowakiem nastąpiło dopiero na emeryturze Jana Nowaka Jeziorańskiego, jak on się przeniósł do Waszyngtonu. Do Waszyngtonu. I byli nieomalże sąsiadami, prawda? Waszyngton nie jest takim wielkim, wielkim miastem, więc prawie że byli sąsiadami i wtedy się i często spotykali i podejmowali razem pewne działania polityczne na rzecz Polski. Bo Jan Nowak-Jeziorański, prawdę mówiąc, nie interesował się globalną polityką amerykańską. Tak, współpracą chińsko-amerykańską, tak, Polska. Tak. Jego interesowało to, co dotyczy Polski, jak Polsce pomóc. I ta wielka robota, która się tam rozegrała w latach 90., jeżeli chodzi o przyjęcie Polski do NATO. To właśnie jak pierwszy raz rozmawiałem osobiście z Brzezińskim w Waszyngtonie w tym 90 chyba 6 roku, czy coś takiego to było, to on mi mówił, że wie pan ile ja dziennie robię telefonów? 50 do 60 telefonów tylko i wyłącznie w sprawie przystąpienia Polski do NATO. Panie profesorze, a teraz chciałem pana zapytać... Był lobbystą po prostu. Tak, i to chyba skutecznym lobbystą. No, tak. Chciałbym podjąć temat innego Polaka, z którym kontakt miał Brzezińskim, Jana Pawła II w Watykanie, ponieważ to za kadencji jeszcze Cartera Wojtyła został wybrany papieżem i te zdarzenia, które mają miejsce 80, 81 rok w Polsce, ci dwaj panowie są w dosyć bliskich kontaktach. No tak, ja nie wiem, czy oni się wcześniej znali osobiście. Wcześniej się nie znali. Raczej nie. Natomiast tak. Znaczy, przepraszam, Carter, jak zapytano go po wyborze Wojtyły na Stolicę Piotrową, powiedział, bo gdzieś go złapani tam, jak on samolotem przyleciał do Białego Domu, się pytają, czy co pan prezydent sądzi o wyborze Polaka na papieża, a on mówi, to jest przyjaciel Zbigniewa Brzezińskiego. I Brzeziński później się tłumaczył, mówi, a ja nic o tym nie wiedziałem, jeszcze jak papież się dowie o tym, że ma takiego przyjaciela. No to z tego czasu pochodzi taka anegdotka. Jeden z dygnitarzy sowieckich w rozmowie z polskim dygnitarzem mówi tak, no wiecie towarzyszu, tu Polacy rządzą światem. Jak to? No tak, papież Polak. W Białym Domu dwóch Polaków, Maski i Brzeziński. No i jeszcze w ten Dajan. Więc to... Ja myślę, że tam taka chemia była trochę między Brzezińskim i Janem Pawłem II, chociaż prawdę mówiąc, ja nie wiem, czy Brzeziński był jakimś gorliwym katolikiem. Natomiast był chrześcijaninem. Był chrześcijaninem, tak. Brzeziński opowiadał kiedyś, że w trakcie rozmowy z Ojcem Świętym padła kwestia wiary i Brzeziński oznajmił Ojcu Świętemu, że jest w drodze. Mhm. I tak. Papież uznał, że tacy katolicy... To jest najlepsze miejsce. To jest dobre miejsce być w drodze. I tak rzeczywiście było. Ja myślę, że dla Brzezińskiego wiara jako taka nie odgrywała roli. Tutaj kluczem była oczywiście osobowość Jana Pawła II, no i to, co robił, i tak. To, co mówił, i to, co robił, prawda? Tutaj była pełna zgodność, pełna jedność. Przecież Jan Paweł II też nie był zwolennikiem jakichś radykalnych działań. A Brzeziński cały czas to utrzymywał. On nawet już tak poszedł, że jego niektóre teksty są, post factum były fałszywe. Znaczy, on źle oszacował bieg wydarzeń, ponieważ on był właśnie umiarkowany, on liczył na powolne zmiany, ewolucję jakąś, i tak dalej. Czasem to, co się stało w 89 roku, no nikt tego nie oczekiwał. Brzeziński jeszcze w 88 roku w tej wielkiej grze pisał o posttotalitarnym autorytaryzmie w Związku Sowieckim i że 20 lat będzie trwał, zanim to będzie można zdemokratyzować. Prawda? A parę lat później już było po Związku Sowieckim, więc... on się dosyć często kontaktował z Janem Pawłem II, ale głównie telefonicznie. Tak. To były głównie rozmowy telefoniczne. Brzeziński nie tak często bywał w Europie. No, Jan Paweł II nie mógł skoczyć do Waszyngtonu. Na konsultacje. Na konsultacje. Panie profesorze, na wstępie pan powiedział, że przeglądał pan trochę materiałów dotyczących tutaj, że tak powiem, działań aparatu bezpieczeństwa wobec profesora Zbigniewa Brzezińskiego. Rozumiem, że to dotyczy również i zagranicy, czy tylko w kraju. Przede wszystkim to, co ten podstawowy zasób dotyczący samej sylwetki Brzezińskiego, to jest w Departamencie Wywiadu, w Departamencie Pierwszym. To jest taka teczka w całym wielkim cyklu osobistości światowych, który jest tam ułożony alfabetycznie. Także Brzeziński jest na początku. Z tego widać, że to nie chodziło tylko o jakieś tam poszczególne informacje, tylko o po prostu posiadanie wiedzy o ważnej postaci politycznej. O ważnej postaci światowej. Tak. Światowej. Kiedy ta teczka została utworzona? Nie wiem. W tej teczce są bardzo różne rzeczy. Są także takie pseudodonosy, znaczy właśnie kontakt operacyjny wywiadu, osoba, która jednocześnie była sowietologiem polskiego pochodzenia, tak, tam coś opowiada o swoich rozmowach, o swojej rozmowie. Tam zresztą to jest może już troszkę z innej szuflady, ale znalazłem dokument, memorandum dla prezydenta, podpisane przez Brzezińskiego, sześciostronicowy dokument dotyczący polityki wobec Polski. Dokument datowany na 77 rok, o ile początek. Pamiętam. Tak. Ekspozycja, przedstawienie problemu i między innymi propozycje, żeby zwiększyć, jak powiem, aktywność covert operations, czyli tajnych przedsięwzięć i tak dalej, i tak dalej. Zrobiłem ksero tego i wysłałem do Brzezińskiego z prośbą o to, żeby mi skomentował. On mi mówił, że to jest fałszywka. Że on nigdy takiego memorandum nie pisał. Że język, on takim językiem też by nigdy nie napisał. Widać, że ten, co to robił, to nie był, tak powiem, Amerykaninem. I że nawet maszyny takiej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego nie było, po czcionkach rozpoznając, zdyskwalifikował ten dokument. Ja próbowałem później dociec, czy to była fałszywka, czy nie, czy może jednak Brzeziński zapomniał, no ale ponieważ nie jestem brzezińskologiem, więc nie zgłębiałem tego, bo na przykład wystarczyłoby przejrzeć bibliotekę i archiwum prezydenta Cartera i sprawdzić, czy tam taka notatka jest, prawda? Bo to, co ja miałem, to było ksero. Ale wyglądało wiarygodnie. Tam próbowałem też po różnych sygnaturach. Tam nawet zrobiłem wywiad wśród dawnych wywiadowców, ale tak, żaden z nich nie przyznał się. W ogóle nie trafiłem na nikogo, kto pracował na amerykańskim kierunku w tym czasie. Jeżeli to była fałszywka, to już znaczy, że ten poziom zainteresowania Brzezińskim był naprawdę wysoki, bo żeby robić fałszywkę na kogoś, to trzeba już mieć jakiś operacyjny interes w tym, prawda? Czy polityczny. Trudno mi powiedzieć. Może się to kiedyś wyjaśni. Ale czy na podstawie pańskiego oglądu tych spraw, tych dokumentów, panie profesorze, sowietolog z dużą klasą, który usiłuje, że tak powiem, ograniczyć tego hegemona rosyjskiego, czy tak zwani towarzysze radzieccy, oni na pewno działali na tym odcinku, tak, jak to mówią służby. Tutaj tego oczywiście nie mamy. Nie mam dostępu do materiałów tu możemy sowieckich. Hipotezy snuć. W polskich materiałach nie sowieckich nie ma. To znaczy, jeżeli oni zbierali, a na pewno zbierali, tak, to nie informowali swoich kolegów. Przynajmniej na piśmie. bo zdarza się tak, że przekazywali jakieś informacje, czy to do KC, czy do bratniej służby, prawda? Ja w papierach Brzezińskiego, tych, które poznałem, nie znalazłem nic, co by przyszło ze Związku Sowieckiego. Ja przeglądałem też trochę tych dokumentów dotyczących profesora Brzezińskiego i zastanawiające były notatki, materiały, opracowania dotyczące kontaktów profesora tutaj w kraju. Na przykład spotkania z jakimiś intelektualistami, które w trakcie pobytów Brzezińskiego czy delegacji amerykańskich były organizowane tutaj spotkania. I przedziwnym dokumentem jest taka rozmowa z profesorem Kołakowskim na temat wręczenia przez profesora Kołakowskiego jakichś materiałów profesorowi Brzezińskiemu. I dwóch funkcjonariuszy rozmawia z profesorem Kołakowskim, każąc mu napisać sprawozdanie jakieś z tego zdarzenia i utrzymują, że ich informatorzy widzieli, jak Kołakowski wręczał Brzezińskiemu dokumenty jakieś. Kołakowski tam chyba na czwartej stronie raportu przypomina sobie, że Brzeziński pokazywał mu plan swego pobytu w Warszawie. Także masę takich materiałów dziwnych. Przesłuchiwano później wszystkich ludzi, którzy jak gdyby na tych spotkaniach z Brzezińskim uczestniczyli. To byli naukowcy, dziennikarze. Część z nich, no niestety, składała jakieś też relacje do służb. Czyli ten Brzeziński w trakcie pobytu w Polsce, no budził zainteresowanie. Przecież ta pierwsza jego wizyta z Carterem, panie profesorze, gdy Brzeziński poza protokołem spotyka się z żoną Cartera, z prymasem Wyszyńskim, co było zaskoczeniem dla wszystkich stron tego zdarzenia, z kardynałem też. No, niewątpliwie Brzeziński przynajmniej od 57-58 roku budził zainteresowanie polskich służb. Ono przede wszystkim operowało wywiadem, ale jak Brzeziński zjawiał się w Polsce, to się włączał kontrwywiad także, czyli już taka była pełna obsługa. Nie znam dokumentacji dotyczącej innych amerykańskich naukowców, którzy przyjeżdżali do Polski. Richard Pipes na przykład, więc, który sprawował też poważną funkcję przy prezydencie Reaganie. Nawet można powiedzieć, zajął stanowisko Brzezińskiego. Bo był też, ale był doradcą. Nie był takim szefem od spraw bezpieczeństwa, ale też... Ale był głównie od spraw sowieckich. Jako znawca historii Rosji i Związku Sowieckiego. I też z korzeniem polskim. I czynny sowietolog, z Bielska-Białej. Zresztą świetnie mówiący po polsku. Tak. Zresztą w 39 dopiero wyjechał. W 39 roku wyjechał, tak jak Brzeziński w 38. Tak. Więc to, zresztą byli rówieśnikami. Więc nie wiem, czy inni naukowcy amerykańscy, których trochę się trafiało, byli przedmiotem także zainteresowania. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o Brzezińskiego, to były, tak powiem, podwójne cel. Po pierwsze, żeby wiedzieć, z kim się spotyka, co robi, co mówi, czy czegoś nie przywozi albo nie wywozi, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A drugie to jest to, że SB, i to jest zresztą, trzeba im zapisać na plus, bo tak się powinno robić. Wszędzie szukali okazji do zbliżenia z kimś. Tak, prawda? No więc jeżeli się o kimś dużo wie, śledzi się go, wie, gdzie on chodzi, z kim się spotyka, to łatwiej jest się z nim zakolegować. To ma się tak zwane linki na wejście. No więc właśnie. Więc czy inni sowietolodzy amerykańscy, których tak dużo nie przyjeżdżało do Polski, ale socjologów na przykład tak, może nie zajmujących się taką polityką sensu stricto, ale nie wykluczam, że Brzeziński był tutaj wyjątkiem. To znaczy rzeczywiście on budził specjalne zainteresowanie z uwagi na to, że był Polakiem. Tak. Panie profesorze, na zakończenie chciałem pana zapytać o taką sumę, że tak powiem, dotyczącej życia, działalności profesora Brzezińskiego. A człowiek, który miał to szczęście, przed wojną wyjechał, nie przeżył wojny tu, był w Ameryce Północnej. Później ten korzeń polski gdzieś, że tak powiem, w tej jego działalności naukowej, politycznej funkcjonuje. wychował znakomitą chyba uczennicę Madeleine Albright, no, tak, która w pewnym momencie no, też zajęła taką funkcję, jaką on prawie swoją. No, ona była sekretarzem stanu. No, wyżej była. Wyżej była. Czy z tego środowiska Europy Środkowo-Wschodniej takich postaci mamy więcej? Czy to jest takie dobro narodowe Brzeziński? No to jest, na pewno jest to dobro narodowe, chociaż właśnie jak pan wspomniał Madeleine Albright, no to pewnie Czesi mają, prawda? Też taką osobę. Znaczy, trochę Rosjan czy Sowietów, ale to przede wszystkim byli uciekinierzy. Jeszcze z okresu zaraz porewolucyjnego, tak, którzy odegrali pewną rolę w nauce. Ekonomiści, filozofowie,